Ноч дзяўчыну агарнула, завярцел яе той вір, цяжкім сном яна заснула, а пасцель холодны жвір. Аж пачула, грае скрыпка, скулься музыка плыве. Ганна, Ганна, я тут, рыбка, гэта ён яе заве. Ты не бойся, я з табою. І падаў ён ёй руку. Ён змагаецца з вадою, смела, смела ідзі за мною. Вось яны ўжо на гаку, знікла тая небяспека, свет адчынены ёй зноў. Цёмны вір шуміць далёка, вір не выйдзе з берагоў, а ён зорыць ёй у вочы, і так добра стала Ганне, быў салодак час спаткання. То, напэўна, сон прарочы. Думалася ўсяк дзяўчаці, знала яснасць і смугу, заўважала яе маці гэты смутак і тугу. Ой, дачушка, ты дзіўная, ну ці ж можна рабіць так? Выкінь з дум яго дурная, ён вандроўнік, ён жабрак. Сам без хлеба, сам без хаты, мо разбэсціўся адзін. Ты пільнуйся лепш Кандрата, гаспадарскі гэта сын. Ці ж я, мама, вам абрыдла, ці шкадуеш ты мне хлеба? Мне сватоў гэтых не трэба, многа ёсць такога быдла. Ой, глядзі, змяняеш быка, ды змяняеш на індыка. Хіба зловіш ветру ў полі, вецер ветрам быў і будзе, ды што скажуць табе людзі, і мне рупіць твая доля. З-паміж хлопцаў кавалераў быў адзін такі тут жох, што сябе занадта мерыў і ў хлапцоўскасць сваю веру і меў рызыкі на трох. Стаў за Ганнай валачыцца, хвалька гэты, дамянік. На каханкі ён навык, абы толькі падражніцца. Толькі ж тут не пашанціла, як ён лістам ёй не слаў, як рука вус не круціла, як вачыма не ўскідаў. Ён сябрамі закладаўся сэрца Ганны паланіць. У 2 тыдні пахваляўся, Ганна будзе дух раніць, будзе з ім шукаць спаткання і паступіцца ўсім і ўсе выпаўніць жаданні, хоць у пекла пойдзе з ім. Зачалося ўсё з пустога, але скончылася так, што наш дока, зух і гога сам уклюкаўся бядак. Жабраком хадзіў за ёю, ёю жыў і сніў яе. Ён не ведае спакою, мысль аб ёй жыць не дае. Эх, дурніца ж я, дурніца, вось дастукаўся чаго. Агануся чараўніца, пасміхалася з яго. Ці ж ты хочаш маёй мукі, ці не бачыш, як тужу? Я на ўсё пайду і рукі на сябе я налажу. І сябе са мной пагубіш, да таго ты давядзеш, але той, каго галубіш, не прыйдзе, не прыжджэш. У іскрах змяркання, ружовага ззяння дзянёк на спакой адплывае. Дзянёк замірае, дзянёк спачывае з усміхам ясным кахання. І вочы Венеры праз цёмныя дзверы зірнулі лагодна, прыветна, і ноч незаметна, быў доўка усясветна, у вэлюм адзелася шэры. Выпоўзваюць мрокі на тыя сутокі, дзе неба злілося з зямлёю, ідуць грамадою, трасуць барадою, бы страшаць дзянёк яснавокі. А месяц двурогі з далёкай дарогі спусціў на зямлю свае ніці, блішчыць на ракіце, і ціха пажыце, туман прапаўзае без ногі, зямля занямела. У лесе нясмела ачнецца лісток на галіне, і знічка ў глыбіні мільгне і загіне, пагасне слядок яе белы, і мрок і блісканне, спакой і дрыжанне зліліся ў суладныя тоны. У цемры знікання ёсць іскры світання, разумнае, волі законы. Чырвань захаду цямнела, над зямлёю мрок нясмела калыхнуў сваім крылом. Вол у полі скончыў дзела, шоў дамоў з гаспадаром. У спакойных небясах зоры чуць-чуць мігацелі, бы застылі, занямелі у мяккіх водблісках агнёх, тканкі хмарачак ружовых, лёгкіх тонкіх бы шаўкі, і з вадзіцай у размовах спачывалі беражкі. Косы чорныя маўкліва распусціла ноч па свеце, на лістку, на кожным квеце волас звіс яе жычліва. І было спакойна ціха, толькі дзесь сава начніца, бы якая чараўніца выклікала людзям ліха. Між кустоў лазы кудлатай бегла сцежачка, вілася, і па сцежцы той плялася постаць нейча ў цьме зацятай. Бы туляга, бы той злодзей, ідзе сунецца фігура, азіраецца панура, каб ёй хто не перашкодзіў. З боку сцежкі чорным пасам бегла рэчачка лажком. Хто ж ідзе тут позным часам, выкрадаецца цішком, як начніца ці начнік? Гэта зух наш, дамянік. Ён ідзе да варажэй, каб параду сэрцу даць, бо разбіты ўсе надзеі сэрцам Ганны заўладаць. Ён ідзе, а мрок гушчае, ноч становіцца чарней, песню ў лозах зачынае над рачулкай салавей. А ў трушчобе за рачулкай свішча жудасна пугач, і нясецца рэха гулка, бы дзяціны смех і плач. Сцежка ўлева забірае, ды шыбуецца ўгару. Каля цёмнага яру хатка туліцца старая. У акенцы ўроўняць з долам цьмяна свеціць начнічок, бы купальскі светлячок блескам смутным, невясёлым. У той хатцы заняпалай, трошкі воддаль ад сяла, бабка-знахарка жыла, і жыла тым, што гадала. Ідзе хлопец панад ярам, у яго адна дума, хай навучыць бабка чарам, іншых спосабаў няма. Хлопец сохне ў вачавіткі, ён няволен над сабой. У аконца варажбіткі хлопец стукай рукой. «Хто там?» «Гэта я, бабуля». «Хто такі ты?» «Дамянік». «Я да вас, бабка Аршуля», кажа ён, і дух унік. Скрыгнуў засаў, клямка двойчы тут закашляла ў дзвярах. «Ну, заходь, заходь, малойча». І тым засавам ра-рах за Аршулькаю нясмела ідзе ў хату Дамянік. Цьмяна лямпачка курэла, то скакаў агонь, то нік. Густа пах стаяў ад зёлак і дурманіў галаву. Разлажыла на пяколак бабка розную траву, і пучочкі ўсякіх кветак тут развешаны былі. Бабцы подаць даў палетак, луг і лес яе зямлі. Хатка чыстенька прыбрана, сама бабка акуратна, а як знахарка выдатна, так даўно аб ёй казана. «Ну, малойча, у чым справа?» «З сэрца мусіць не лады, з ім дзяўчынка не ласкава». «Ну што, праўда, малады?» «Так, бабуся моя, пакахаў я дзяўчыну, пакахаў як нікога ніколі, праз яе я папаў у няволю, праз яе мне няма бабка долі, і хацеў бы я кінуць яе, ды не кіну. Праз яе, чарадзейку, я гіну. Дай жа ты радачку мне і збавенне. Я не ведаю сну і спакою. Каб яна так хадзіла за мною, як хадзіў і хаджу я за ёю. Дай папомсціцца мне за яе зневажэнне. Вырві з сэрца суздром на сланое насенне». «Ну, напэўна ж ёсць прычына, калі кпіць з цябе яна». «Ой, хлапчына, малайчына, справа штосьці тут цямна. Вось пабачым». Бабка ўстала, вады конаўку ўзяла, пашаптала, паплявала, страх на хлопца навяла. «Я бяду навяду, я бяду адвяду, на лясы, верасы, на бары, амшары, на горы, на моры, на пусташ аблогі, на безлюдь дарогі, у пушчы, у гушчы, у чыстае поле, у гіблыя ролі, у нетры глухія, у багны нямыя, ад сэрца, ад дому, ліхое ліхому. Мармытала заклінанне бабка ў паўгалоссі. Будзе, хлопча, табе зданне, да мяніх затросся, на воду паўглядайся, вочы ты цяпер заплюшч, што не здасца, не лякайся. Стань сляпы, як дзень відушч, строга кажа варазбітка. Зноў затросся да мянік, з плеч на землю спала світка і прыліп яму язык. Цьфу ты, ліха, што са мною? Што за чортава чмута? Хтось рукою касцяною пастрашаў мяне з кута. Бачыў, з лесу хтось дыбае, і святлела ў тым баку, а яна, яго любая, чараўніца гэта злая, падае яму руку. Між табою і дзяўчынай хтось мілейшы ёй стаіць, і цябе па той прычыне ёй ніяк не палюбіць. Смерць іх толькі і разлучыць, так злюбіліся яны. Не паможа, не навучыць знахар самы увіхны. Чмуціш ты і лжэш, старая, гвалтам я яе вазьму, і пабачым, хто прайграе, трасца будзе ў бок яму. Раз пад вечар між жытамі Ганна з поля ішла адна, з каласкамі, як з братамі, забаўлялася яна. Жаўтацвецень красавання аздабляла каласкі, ім казалі аб каханні нітак срэбраных жмуткі. Варажыла тут дзяўчынка на калоссях аржаных, сашмаргнуўшы з іх шчацінку, і пытала так у іх: «Калі ён мяне кахае, зацвіце мой каласок, у касу яго хавае, пазірае, і, о радасць, зацвітае новы срэбраны пучок». Так ідзе адна, гадае, аж зірнула, дух унік. На пярэсцягі ёй згаю, шусь, пануры дамянік. Сэрца ёй так і апала, азірнулася ціш, глуш, і Гануся задрыжала, што замысліў гэты вуш. Недарма ж ён сярод поля выкрадаўся цемаком, погляд дзікі, так і коле, так і рэжа, як ножом. Ганна сэрцам тут пачула гразь душы яго і бруд. Дзеўча ўжыта шмыганула, агібаючы той кут, азірнулася, умлела. Валіць следам ён, як дым, толькі жыта шарахцела і ламалася пад ім. Глуха поле адбівала грук і тупат пары ног. Ганна плацце падабрала, на прасткі бяжыць у лог, і як сарна, за каторай улягаюць ганчакі, неадступнай злою сворай бяжыць Ганна то разорай, то мяжой праз раўчакі. Азірнецца, усё нырае тая ў жыце галава, цяжка дыша, зрок бліскае, іх адлежнасць раздзяляе не больш веротняў на два. «Стой, гадзюка чараўніца, стой, насенне ведьмака, будзеш помніць ты, начніца, як зняважваць дзіцюка!» То ён злосны тон мяняе: «Стой, Гануська, стой, дурная! Ганна, Ганна, я жартую, ну, спыніся, не ўцякай, хоць разочак пацалую, Ганна, рыбка, пачакай!» Чуе Ганна, таюць сілы, блізка ж дзікая пагонь, разрывае кроў ёй жылы, смажыць ёй нутро агонь. Спала хустка, і развіты дзве шаўковыя касы, бы русалка ў моры жыта, поўна спуджанай красы. Бегла бедная і ўпала ў глыбокі калдабан. Устаць хацела, ды не ўстала, вочы ёй заслаў туман. Дамянік пранёсся міма, бег, шуршэлі каласы, стаў іх змоўклі галасы, і дарма шукаў вачыма постаць любачкі красы. Ён рвануўся злосна крута у другі бок на лясы. Не, не знаць табе красы, бо яе схавала рута, іржаныя каласы. Аганусю ночкай цёмнай знайшлі ў полі непрытомнай.